Autopromocja. FIFA 2018. Po porażce z Senegalem znaleźliśmy się nad przepaścią, ale nie tracimy nadziei. W Rosji jest nasz specjalny wysłannik. Halo Adam. Halo Adam. Tak, Michale, słyszę cię. Już dziś mecz Polski z Kolumbią, którego stawką będzie pozostanie w grze. W Trójce od 19 zapowiedź tego niezwykłego meczu. A od 20 do 22 specjalna audycja z relacjami prosto ze stadionu w Kazaniu. Trzymamy kciuki i zapraszamy. Tomasz Gorazdowski, Adam Malecki i Michał Olszański. Autopromocja. After Party. Metro Entrance 2 to Varg i Abdullah Rashim. Nieco więcej o tym duecie już za chwilę. To fragment ich wspólnego albumu nagranego dla wytwórni Northern Electronics. Wojciech Barczyński, kłaniam się nisko i witam po raz kolejny w audycji After Party. Dziś opuszczamy ciepłe pielesze muzyki ambient, ale nie przenosimy się daleko. Spróbujemy odnaleźć najbliższy parkiet, ale nie po to, żeby na nim szaleć, tylko żeby stać w jego okolicach. Posłuchamy muzyki techno, filtrowanej przez miłość do głębokich basów, muzyki dub prosto z Jamajki. Dub, techno, ambient w wersji tanecznej, to wszystko dziś do godziny 6. Varg to Jonas Rönnberg, a Abdullah Rashim to Anthony Linnell. Obydwaj pochodzą ze Szwecji i nagrywają dla wytwórni Northern Electronics, którą znamy już z naszych sobotnio-niedzielnych spotkań. A teraz album Lost in a Sea of Trees to będzie duet Van der Velle, czyli Phil Van Dulm i Alexander Bartels. Pochodzą z Amsterdamu, częściej można spotkać ich w Berlinie. Posłuchajmy utworu The Starry Night. Thank you. Through the Meadow to ponownie duet Van der Velle i album Lost in a Sea of Trees, wydany w zeszłym roku przez kanadyjską wytwórnię Silent Season. A teraz album, którym zachwycał się właściwie każdy DJ, którego spotkałem w ciągu ostatnich 18 miesięcy. Prawie każda dyskusja o nowym disco musiała odbywać się również w kontekście tej właśnie płyty. 2845, czy raczej 2845. Mowa o dalekiej przyszłości. To tytuł albumu stworzonego przez Gerarda Hensona, występującego jako Convection. Wariacja na temat muzyki krautrockowej, kosmisze, disco, retro, futurystyczna muzyka taneczna z bardzo gładkimi krawędziami, syntezatorowa psychodelia w najlepszym wydaniu. Gerard Hanson, pilny uczeń takich twórców jak Derek May czy Carl Craig, pochodzący z Teksasu, wizjoner muzyki tanecznej. Naszą kosmiczną epopeję rozpoczynamy od utworu New Horizon. I'm sorry. Distant Transmission to ponownie Gerard Hansen, czyli Convection z albumu 2845. A teraz po raz kolejny dziś kanadyjska wytwórnia Silent Season, kompilacja The Wandering 2, na początek Alfredo Mazzilli, muzyk pochodzący z Włoch, Continuando a Sonare.